Xabier Gauzeta, egunon. Egunon. Beraz, zurekin aste buruntako itzordua aipatuko dugu, bizik antolatzen duena. Egeko etxan gintaldia bukatuko baita fite, eta horretzen gira, 2008ko urtean, zuen metamorfosi ekologikoaren itunaren zazpi jarloetan engaiatzeko proposamena, egin zinutela eta gai guzieri. Hor, zer da, bilanaren tenorea da, hor, piskatarien dako, da zuen dako? 2008 eta 2006 agintaldia bururat ari da heltzen, Herriko Etxen mailan eta Euskal Elkargoaren mailan. Eta orain arte egin dira bi txosten, etapak markatuz, eta hor da, etortzen da garaian, kargoaldi bukaerako bilana iteko. 2008ko hauteskundeetan engaiatu diren 46 Herriko Etxeren jarraipena egiten duela bizik, eta 7 arlo hoietan beren jarrerak, beren autuek ze egin duten eta nola gauzatu dituzten ikusiko dugu. Lehen txostenetan ikusi izan da pausoak txipiak direla ono, ez dela metamorfosi hori jarai baita praktiken aldaketa udaletxe edo Herriko Etxen mailan ono gauzatzen hasia behar den bezala, eta horan bilan bat eginen dugu maila hortan eta Euskal Elkargo mailan ere ikusteko hartu zuzten engaiamenduetan zeri buruz joiten diren kargoaldi hau bukatzeko. Began duzu lehen txosten bat ere aterazen dutela, badira ikasle honak eta ikasle txajak. Ordean, arlo ezberdinetan, engaiamenduak baitziren komparazione energiaren arloan, gero izaiten altzen ekonomiaren birtokiratzen arloan, mugikortasunaren arloan, Euskal Elkargo mailan den klimaplanaren tokikoa aplikazioaren baitan, eta hainbat arlotan, ikusten dira, Herriko Etxek batuzela errestasun puntu batzu, edo zailtasun gehiago beste arlo batzutan koherentziak atxikitzeko. Ordan, erakusten duena txosten horrek, eta hirugarrenak ere puntua eginen du, ze mailatan herri bakotsak, 46 segitua dira. Importantea da atxikitzat, klima aldaketari buruiteko, Herriko Etxek edo lurralde mailan Euskal Elkargoak batuzte, klima aldaketari buruiteko tresneriaren 150 edo 75 palankak batuzten ebauzu. Berek hartzen duzten neurrietan badakigu egoera aldatzen aldela. Hemen hor bada nahikiri afera bat, ez badu nahi Herriko Etxak baliatu palanka horiek, ez ditu baliatzen, hor da zuen ejola? Ordean, da erriketatarrek horretarazteat, soizie, arlo hortan hori hori iteko autua eginazin duten, mugikortasunaren arloan nola egin lehentasunak emaiteko garraio kolektiboari, edo garraio estier, gana ibaita, berotegi efektuzko gasak txipitzen dituzten neurri guziak aintzinare maiterat. Eta hor, ikusten dira, batzuk ez dutela lortu, ahlo hortan, beren engainan itza atxikitzen. Dola bi urte egin duzu gintzuten txosten bat, sariak ere banatu manera umuretsu eta ironikoan, eta hor, jahitze bezala, angelu bezala, do bokale bezalako egien beranta ere azpimagatu zinuten, beraz aukera izango da ikusteko beberanta hori errekupatuten, edo ez, asteburu untan, egin dugu agintalia bukatzen, behi bat ere behatuko dena, bientako eta seian, hor baitira hauteskundeak hori prestatzeko ere, ideia da, jendea biltzea. Asteburuntan plantan emanen dena da, gehien bat ondoko sei hilabetetako plangintza zehaztu bilana iteko orduan, zenta bilana azken finan oai hastinko da Herriko Etxek oain arte indugun bezala datuen galdeitea, arremanetan berriz sartzea, eta ondoko udazkeneko data txikia izain da, plantan iteko, emaiteko eta komunikatzeko bilanari buruz, zeri buruz duan, eta ze itxuradien. Ber momentuan, ber asteburuan, hainbat militante bilduko dira, ikusteko ere agintaldi berriari so, nola behar den klima aldaketaren borrokatzeko palanka hoien erabilpena, aintzina mendiman, zer neurri beharko diren ahal bezain fite, montatzen ari diren Herriko Etxetako zerrendei, aintzinean eman, beren proposamenetan, beren programan, interes orokorraren aldeko desmartxak, barna ditzan, har ditzan, berengana ditzan, ebe klima aldaketari buru egiteko behar diren jarrerak, eta argi usteko, 2006-2012 behar dela ere interes orokorraren borroka klima aldaketaren konduan hartuz, klima aldaketa konduan hartuz, deklinatu, eta hori da, bizkat aste buruntan ere ikusiko, ze neurri mota, ze engaiamendu berri, zerrenda horientzat. Nesker. Nesker, ze.